رشتہ داروں کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جن کے رشتہ دار فوت ہو جائیں نا ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کریں. فدیہ ادا کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں، لیکن فدیہ کی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ میت کی خلافی ہو جائے گی. اب مرحوم کی عمر معلوم کر کے، مثال کے طور پر 60 برس کی عمر پر آپ کے کوئی عزیز فوت ہوئے، کسی کے والد فوت ہوئے تو یا والدہ فوت ہوئی، تو اس میں یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب سے بالغ ہوئے تب سے حساب رکھ لیں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اتنے عرصے سے نماز نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، اب نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے طریقے نہیں معلوم ہوتے، مسائل معلوم نہیں ہوتے، اس لیے احتیاط تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب سے بالغ ہوئے یہ بھی نہیں پتا ہوتا عام طور پہ. تو اب عورت کے لیے 9 سال کی عمر سے حساب لگائیں کہ عورت 9 اور 15 کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے، اور مرد جو ہے لڑکا وہ 12 سے لے کر 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے ہجری سن کے حساب سے. تو اب عورت کا 9 سال سے اور مرد کا 12 سال سے حساب لگائیں کہ اب 12 سال سے لے کر 60 سال کتنے ہوئے، 48 سال کی 48 سال ہجری سن کے حساب سے اور بڑھ جائیں گے انگلش کے حساب سے، کیونکہ وہ انگلش میں تو میرا خیال ہے 9 یا 12 دن کا فرق ہوتا ہے، سال میں 10.5 دن کا فرق ہوتا ہے سال بھر میں ہجری سن اور انگلش میں شمسی سال میں. تو ہجری سن سے حساب لگا لیجئے. تو اب جتنے سال بھی بچے 60 سال کی عمر میں فوتگی ہوئی، 50 سال کی، 80 سال کی، تو اس حساب سے اب سال بنا لیں اس کے، اور کتنی مدت کے وہ اس پر نمازیں ہیں، کتنی مدت تک انہوں نے روزے نہیں رکھے، یہ حساب لگا لیجئے. اور زیادہ سے زیادہ اندازہ لگائیں، مثلاً آپ کے حساب سے 48 سال کے روزے بنتے ہیں 48 ماہ کے، تو احتیاط اس میں 50 ماہ کے لگا لیں سب، تاکہ وہ جائے اس پر رہے نہیں کچھ بھی. اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کریں. صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو اور 50 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم ہے. ایک دن کی 6 نمازیں، 5 فرض اور 1 وتر، وتر کا بھی فدیہ دینا ہے. مثلاً 2 کلو 50 گرام گیہوں کی رقم 12 روپے ہو مثلاً، تو ایک دن کی نمازوں کے 72 روپے ہوئے، اور ایک ماہ کے 260 روپے ہوئے. دیکھیں 12 روپے کی مثال دی ہے، اس بار تو میرا خیال ہے فطرے کی رقم 35 کا اعلان ہوا ہے، تو 12 سے حساب نہیں لگانا. اب اگر دے رہے ہیں آج تو 35 سے حساب لگائیں گے، یا جو بھی آپ گیہوں کھاتے ہیں آپ اس کا حساب کریانے کی دکان سے معلوم کر کے آپ وہ حساب لگائیں گے، یہ تو صرف مثال ہے. تو 12 روپے کے حساب سے ایک ماہ کی نمازوں کے 2160 روپے بنے، اور 12 ماہ کے 25,920 روپے ہوئے. اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں باقی ہیں تو فدیہ ادا کرنے کے لیے 12,96,000 روپے اس کو خیرات کرنے ہوں گے. یعنی 50 سال کی نمازوں کے اگر اس نے فدیہ دینا ہے تو 12 روپے سے حساب لگایا تو ہوا 12,96,000، یعنی موٹا حساب کر لو 13,00,000 روپے ہوئے. اب وہ تو 12 روپے کے حساب سے ہیں، اگر 35 روپے سے حساب لگاؤ تو تقریباً 3 گنا بن جائیں گے، 12 تیا 36، تو 3 گنا. اب یہ کہ 13 تیا 39 لاکھ، سمجھو 40 لاکھ روپے آپ کو 50 سال کی عمر کی نمازوں کے خیرات کرنے ہوں گے. اب اگر کوئی شخص اتنی رقم خیرات کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے لیے علماء کرام نے شرعی حیلہ ارشاد فرمایا ہے. مثلا وہ ایک ماہ کی رقم 2160 روپے کسی فقیر یا مسکین کو دے دے اور اس کو اس کا مالک کر دے، یہ ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا. اب وہ فقیر یہ رقم دینے والے ہی کو ہبہ کر دے، یہ قبضہ کر لے اس پر، قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو قبضے میں دے دے اور اس کا مالک بنا دے. اس طرح لوٹ پھیر کرتے رہیں تو یوں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح فی روزہ بھی ایک صدقہ فطر ہے، نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد روزوں کا بھی اسی طریقے سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں کہ نمازیں تو روز کی 6 ہیں اور روزہ تو سال میں 30 ہیں، تو ایک روزے کا ایک صدقہ فطر ہے، روزے میں اس طرح خرچ کم ہوگا مالی. تو اگر ورثہ کے عمل کریں تو یہ میت کی زبردست امداد ہوگی. اس طرح مرنے والا بھی انشاءاللہ عزوجل فرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا اور ورثہ بھی اجر و ثواب کے مستحق قرار دیے جائیں گے. بعض لوگ مسجد وغیرہ میں ایک قرآن پاک کا نسخہ دے کر اپنے من کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا، یہ ان کی غلط فہمی ہے. تو یہ میں نے ایک مہینے کا بھی آپ کو مثال دی، ایک مہینے کا بھی ضروری کہ ہلا کریں آپ، جیسے کہ مثال کے طور پر 40 لاکھ روپے بن گئے فدیے کہ آپ کے مرحوم والد فدیے کی نیت سے، اب اس نے آپ کو مالک کرنے کی نیت سے دے دیا، آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر اس طرح آپ یہ 4 بار لوٹ پھیر کریں گے فدیہ ادا ہو جائے گا، پھر 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں واپس جمع کروا دیا، فدیہ ہوگی ادا. آسان ترین طریقہ یہ. اب فقیر کون ہے؟ اب آپ بولو گے کہ یہ جو لاٹھی لے کر گھوم رہا ہے سر جھکا کر، اس کو میں کیسے اپنی ترکیب میں لوں گا، فقیر کہاں سے ڈھونڈنا؟ تو فقیر کی تعریف جو ہے وہ بھی سن لیجئے. بھیک منگے جو ہوتے ہیں اس کو فقیر نہیں بولتے، یہ تو ان میں تو تعداد چیٹر ہوتا ہے، بالکل بیپاری ہوتے ہیں، اور یہ ابھی آج کل تو ان کا سیزن ہے. ہاں نہ جانے کتنے مسلمانوں کی زکاتیں برباد کرتے پھرتے ہیں. پھر وہ جب 27ویں رات کو اور عید الفطر کو روسے سے ہٹے کٹے گھوم رہے ہوتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب انداز میں اعلان کرتے تھے، ہم بچپن میں تو یہ تماشے دیکھتے تھے، اب تو پتہ نہیں چلتا. دودھ ملیدا اللہ ہی دے گا، پتہ نہیں کیا کیا، ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا. اب یہ مذاق مسخریاں کرنے والے یہ مسٹنڈوں کو بھی قوم دیتی ہے. یہ سارا سال تو پتہ نہیں جو بھی دھندا کرتے ہوں گے، ڈکیتیاں مارتے ہوں گے، جیبیں کاٹتے ہوں گے، تو عید الفطر کو یہ زکات الفطر وصول کرتے پھرتے ہیں، اور یہ بےچارے بھولے بھالے لوگ ہیں تو دے دیتے ہیں. یا یہ بولتے ہم تم کو جگانے آتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اپنا بگل جو ہے وہ بنسری بگل جو بھی ہے وہ بجاتے ہیں کر کے، وہ کہ ہم نے سارا سال تم کو جگایا ہے تو اس لیے دو. تو اب آپ نے اجرت میں زکات الفطرہ دے دیا، تو زکات الفطرہ تو ادا ہونے سے الٹا گناہ ذمہ آیا کہ اس کو آپ نے کونڈا اجارے پہ رکھا تھا کہ مجھے روز جگایا کرنا. تو بڑا تماشا بنا ہوا ہے. یہ سب مدنی ماحول سے دوری کی وجہ سے ہے، لوگوں کو معلومات نہیں ہے، نہ یہ اجتماعات میں آتے ہیں، نہ یہ علماء کے قریب جاتے ہیں، نہ ان سے سوال پوچھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے وہ جہالت کی وجہ سے ان کی بیچاروں کی نیکیاں عبادتیں اس طرح داؤ پہ لگ جاتی ہیں. مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ سیکھتے رہیں گے. تو فقیر کی تعریف، فقیر وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں، جس پر سمجھو کہ اتنی رقم نہیں کہ سال بھر گزرتا تو زکات فرض ہو جاتی، اور اگر وہ رقم یا وہ مال تجارت اس کے پاس ہے بھی تو قرض میں ڈوبا ہوا ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں مگر پھر بھی فقیر ہے، اس لیے کہ بیچارے پر 15 لاکھ قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ تو خود زکات لے سکتا ہے. یہ 10 لاکھ اگر کہ قرضہ دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، دے نہیں رہا، لے کے بیٹھ گیا ہے، مگر اس پر 15 لاکھ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے اگر یہ دے بھی دیتا ہے اس کو تو پھر بھی 5 لاکھ کا مقروض رہتا ہے. تو ایسا شخص فقیر ہی ہے. تو اس طرح آپ کے بیٹے جو ہیں آپ کی اولاد بھی فقیر ہوگی, بالغ اولاد جو ہے جیسے تو وہ عموماً فقیر ہوتی ہے مالداروں کی. ہاں اگر باپ نے اس کو عمدہ کپڑے کے 10-10 جوڑے دلوا دیے ہیں تو نئے نئے 5-7 جوتے کی جوڑیاں ہیں, تو 4 بہترین گھڑیاں بھی ہیں اس کے پاس, تو 3-4 مارکر پین بھی آپ نے اس کو دلوا دیے ہیں, تو اس طرح اگر اس کے پاس اتنا مال بن جاتا ہے تحائف کا یا جس طرح بھی, یا خود ہی کاروبار اگر کرتا ہے اور اس کے پاس کسی طرح بھی ایسی چیزیں ہیں, تو ان چیزوں پر کہ جو مال نامی کی وہ تعریف میں نہیں آتے ہیں, بڑھنے والا مال نہیں ہے, مال تجارت نہیں ہے, تمن اصلی نہیں ہے جیسے سونا چاندی یا رائج الوقت کرنسی ہے نا سکہ, اور یا چرائی پر چھوٹے ہوئے جانور مویشی, چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور, تو یہ سب مطلب مال نامی کہلاتے ہیں. تو اب یہ اس کے پاس اس طرح کے پہننے کے اور استعمال کی چیزیں ہیں, لیکن حاجت سے جو زائد چیزیں وہ نصاب کی طرح کاؤنٹ کرنی پڑیں گی اگرچہ اس پر زکات فرض نہیں ہے. تو اگر یہ اتنی رقم کی بن جاتی ہے چیزیں تو اب اس کو زکات دے نہیں سکتے. یہ ایسا فقیر نہیں کہ اس کو زکات دیں گے تو زکات ہوگی, زکات نہیں ہوگی. تو آپ کی اس اولاد سے یا تو وہ ساری آپ ترکیب کر لیں کہ وہ ساری چیزیں جو اس کے قبضے میں وہ اپنی امی کو دے دے یا آپ کو دے دے, اپنی ملک سے وہ خارج کریں. خالی کہہ دینے سے ملک سے یہ چیزیں خارج نہیں ہوں گی, کیونکہ اس کی صورت ہوئی کہ قبضے میں دے, تو گھڑیاں اتار کر اپنے بہترین جوڑے وغیرہ یا آپ کو سونپ دے یا جس کبٹ میں رکھے وہ آپ کو چابی دے دے گا, یہ کبٹ وغیرہ سب آپ کی, آپ اس کو لے لو. یہ باقاعدہ یہ کرنا پڑے گا. تو اب یہ بالکل جیسے کوڑا ہو گیا, خالی ہو گیا, رقم بھی دے دی جو چیزیں دے دی, تو اب یہ فقیر بن گیا. تو اب اس سے آپ وہ ہیلا کر لیں, ہیلا کرنے کے بعد اب چاہیں تو اس کی چیزیں آپ لوٹا سکتے ہیں, اس کو 12 گنا کر کے دے سکتے ہیں, نہ دینا چاہیں تو نہیں دیں, کہ اس نے تو آپ کو مالک کر ہی دیا. اب یہ باتیں میری چند لمحوں میں سمجھانے سے اگر آپ سمجھ گئے تو سارے مفتیان کرام بن جائیں گے. یہ علم ہے, علم دین, اس میں ہم علماء کی محتاجی سے کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتے, آپ کو یہ سب باتیں یاد نہیں رہیں گی. تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ تفصیلات تو میں نے یہ بیان کر دی الحمدللہ, امید ہے کہ ٹیپ بھی ہو گئی ہوں گی, عنقریب یہ کیسٹ بھی آ جائے گا, کیسٹ کے ذریعے اس کو بار بار سن کر آپ رٹا لگائیں اس کو. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ رسائل عطاریہ حصہ اول, یہ 20 روپیہ ہدیہ اس کا, کو آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید فرما لیں, اس میں یہ ہیلے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. رسائل عطاریہ حصہ اول 15 روپیہ ہدیہ ہے, رسائل عطاریہ حصہ اول بڑی سائز, چھوٹی سائز 8 روپیہ ہدیہ. اس کو تو بانٹے ہیں, ہر مسلمان تک اس کو پہنچائیں. نماز کے, وضو کے وہ احکام اس میں لکھے ہوئے کہ آپ پڑھ کر سر پکڑ لیں گے کہ آج تک مجھے نماز پڑھنا آئی نہیں تھی, وضو ہی کرنا نہیں آتا, غسول ہی نہیں اترتا تھا, جنازے کی نماز کا بھی طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. 8 روپے میں انمول خزانہ ہے, اور یہ فدیے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا, اس میں بہرحال لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.